اخوائی دا پا مونگ حرام او دا پا مونگ بن او دا جائز پختانه و ای دا پا مونگ نزی دا سیزون از زان دا پارا جوڑ کری خاص کری و ای دا پا مونگ نزی قل او آیا زما پیغمبرا آذکرین حرما آیا نران دوارا حرام کری دی اللہ تعالی دا گڑ او پیسو دا الله حرام کړی دی دا سوې دا په مونږ نه زی او دا په مونږ حرام عملون ساين ها یا کوم دې دواړه اغه دواړو کې الله کم یو حرام کړل دی دا سو خپل سمې جوړ کړی دی ام استملت علی یا کا کې مستمل وی پای باندې ارحام الانسین اگیڑ د دوالو مادو د گڑے او د بیزے په گیڑا کې شکم بچی دی اغا اللہ آرام کړی دی چې دی وی ما فی بطونی ها بیل انعام خالصت لذکورنا و محرم علی ازواجنا د دې مادې په گیڑا کې شکم بچی دی دا زمون په نارینه وبانی جائز او زنانو د پار ناروا نو اما اشتملت علیه یا که آجی مشتمل وی پای بانی ارحام الانسین رحمنا د دوارو مادو او کتاسو دعوه کوئی چی دغا صدا دا مونگ چه سنگوایو را دلیلو خواه که چه وای پسو بنیاده وای دا حرام اولو دا حلال اولو اختیار خود الله ده که دا حرام و دا حلال تازه ده کم ده نوائی نبیونی بی علمین خبر را کئی ما تا پا علم ده کم ده نوائی وی دا علم ده کم ده نروڑه ده پا کم بنیادی وائی که اللہ چه تا ویلی راڑ دلیلو خوایا نبیونی بی علمین خبر را کئی ما تا پا علم سرا ان کنتم صادقین کشریعی دا سورشتینی و من الابلس لینی او دو اوخانو ندوا یو اوخ یو اوخا دادو دی دادو جوڑی شوی و من الابلس لینی او دو اوخانو ندوا و من البقر سنین او دو غویانو ندوا یو غوا یو غویی دادو جوڑی شوی نسلور دا شوی نسمانیت ازواج اتا جوڑای دی کل او آیا زما پیغمبرا آذکرین حرما آیا نران دوالا حرم کری دی اللہ املون سین یا کم مادی دوالا دا اوخ یا غوی اوخ او یا غو کم یو اللہ حرم کری دی اما اشتملت علیه یا که آغا چه مشتمل وی پاغی بانده ارحام الانسین رحمونا یعنی گیڑی دو دوارو مادو چره دی دوارو مادو دو اوخی او دو غوا پا گیڑا که کم بچه دی اگا اللہ آرام کرده دی او آئی تاسو کم دانی وای اس عربو که می خانوا کنه عربو که می خانوا چونکه ده میخ طول خواز چی دی نو آغا ده غوا غندی دی نو آغا پا غوا بانی کیاس شوه دی دا غی ده وجه نا اجایز ده حلال ده سنگه ده غوا ده نو جس بدل لی آغا غوا ده ده میخ ده خو خواز طول ده غوا غندی دی او ده حلالخ ده ساروی چی کمی نخیلی جی ده حلال شی دی نو آغا چی غوا ده و گوره نو آغا نخی طول ده میخی دی نو اجایز ده حلال ده خو آغا عربو که چونگی اسم میخ عربو که نیشتی چالی دره اجا سوکتی لی دی نیشتی دی پالا دی ملکونو که داغشتی ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر تاسو وی آغا وقت که تاسو وی دا حرام و دا پا منگا نزی و دا پا منگا حرام دی زمونږ لپاره جائز دی او زمونږ زنانو لپاره ناجائز دی. تا تو سچا ویلو الله ویلی دی قرآن کی غنشت ہے, تورات کی نشت ہے, انجیل کی نشت ہے, بل صحیفہ بل کتاب کی نشت ہے, کتاب کی نشت ہے. تا اسے رو برو ویلی مخامخ ویلی جاتا ڈائریکٹ نیخ پنی غیرتا ویلی دی بغیر تو سواستے نا ام کنتم شہداء آیا وی تاسو حاضر اللہ وی تاسو وی اذ وصاکم اللہ بهذا کلا جو حکم کو تاسو تا اللہ دو دے تاسو یا غمل دا بازی امیان پیغمبران شی قرآن و حدیث کے خبر نشتے اللہ نظر آلے گلے خدای ویلی دی وطا تے ویلی دی پیغمبر اسو وای خو اللہ پیغمبر تر علیگی او کلام اللہ پیغمبر سره کړی دی نو ته پیغمبر دا توای شوی دا قران او حدیث کې غونیشته شریعت کې نشته توایشته الله ویلی دی کم ځانې وای کتا ته نه خپنی غوي په الله درو جوړو ډیر لوی ظلم دی ډیر لوی ظلم ځکه الله وای فمن ظلمون سوګ دې ډیر غټ ظالم ممن افترا درو جوړونکو کې غټ ظالم سوگ دے ممن افترا دا غچانا چھ جوڑ کی علاللہ الکذبا فا اللہ بانی دروغ دا ولی کئی دا کار دی زکا دا قرآن او دا حدیث پا دا دل بانی خود خلکو اصلاح کی گی او غی دا ہدایت ملاوی او دا قرآن او حدیث نا خلاف خبر چکے نو پائی بانی و خلق گمراہ کی گی نو دای دا خپل ځان نه منګړه دی خبره کوي او الله ته منسوب گئی چې دا الله تعالی نوم پی کی دی چې خلک او منی چې دا خدای رسول وی دی ازي خو به خلک نه منی کنه چې دا او خلکو دا چې دا خدای رسول وی دی چې خلک او منی نو چې دا کار کې د قران او د حدیث نه خلاف خبره وی او ته به د خدای رسول نوم کې دی او خلکو پا غی عملو که نا خود گمراه که کنا ادی غواری دغه که خلک گمراه شی زکا اللہ وی لیو ذل الناس دیده پارا چه گمراه کی خلکو بی غیر علم بی دس علم نا بی دس دلیل نا اصی علم دی من گلت وی ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یهد القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا نو دای دا حرامو دا حلالو یو خپل معیار جوړ کړی دی دا ځان نا او دا شریعت کی نشتے خانو دا حرام ندی نستا شریعت کی سا حرام دیوے وراشا کنا دا کنا ف قل او آیا زما پیغمبرا لا جدو زنمو مما فیما پاغس کے اوحیا الیا چوہی کولشی ماتا محرمن حرام کڑشوی دا تا دا جی کم سیزنا ہو آئی دا خو زما پا شریعت کے چمال اللہ کم را لے گلے دے اگر کہ خدا سیزنا حرام کڑشوی ندی تا دا چی کم حرام دی اگا حرام نگنی چی کم حلال دی اگا مو حرام گردولی دے اللہ تے نسبت کوئی نوائے خو اللہ ما تر علی گلے دا شریعت خو اللہ تعالی ما تر علی گلے دے تا اس تا خونے در آگلے او اغا ما تا چی کم شریعت را گلے دی تا او آیا فا آغا شریعت کے خو دغا شین ندے حرام داتا تو چی کم وائے اغا لا تو آئی من پیو خلن کی باندے یت عمو چی خری اغا ہاں اللہ یکونا میتتن مگر دا چیوی مردارا بغیر دا زبی بغیر دا حلالولو مرشی مردار دے دا مردار اینا چی سرمنو باسے او رنگ او چی که رنگ و لور که آغا استعمالو لش این عرض جلو لش او دا من مصفوحنا یا وینا بایدون که آغا وینا چا دا مرای نو بایگی نورا چی غاق سر اکم وینا دا آغا ندا حرام او دم مصفوحنا یا وینا بایدون که او لحما خنزیرن یا وخا ده خنزیر اواز ده او دو که اغا خیر ده نه دا استلا دا سړی و را رواني کلو غوخه به را رواني نیم به بجړو کی غوخه میراړه وې دا اډو کی نه دی پګه دا استعمالیږي آر سټول اجزاد قنزیر حرام دي فإن له رجس یقیناً دا سیزون پلیتی او فسکن او ناجائز دی یا ناجائز دی او هلا لغیر اللہ چه آواز پور دکڑے شید پارا دنی زیکت دی غیر اللہ بی پاغیز با چه کم سیز بانی دی غیر اللہ نم واغستے شو چه داد پلانی بابا دی درگاہ منختا بس اغا حرام دی کغا ارشی کغا دا حلالولوی کنه دا حلالولوی کغا چر چر گوڑوی کغا گڑ تیسوی کغا غلافوی کغا جندوی کغا تیلوی کغا گوڑوی کغا حلواوی چه سشه هم دی چه دا غیر الله پا نم دی کنه اغا حرام دی ناجائز دی اللہ رب العزت وی اوہلا لغیر اللہ بی چاواز پور دکڑے شیند پارد غیر اللہ فاغی باندی فمند ترانو آغا سوکی پریشان شو دمرا دمرا دمرا لگی اغسطی ہو چید لگی مڑے دو دو خوراک درک نلگی دو دغا منخت دا غیر اللہ ملاو شبل اسن ملاوی دو که دغا نخری نمڑی گی نو دا بر دوائی پا توگا یو سو نوڑی اخری دا سی بے اخری لکا دوائی لکا دل نا چاہتی ہوئی چی زڑے نا واری اخری دا مجبوری دو وجه خسنگا غیر باغی نا چی نوی بغاوت کون که دا نکی چی خوندی والا ورکڑ دی او رگ دا پاکی پولاو دی او دا پاکی وخ دا او دا پاکی چرک دی او دا پاکی پیرنی دا او دا پاکی حلوا دا او آرام دے غرب غروب دے ناس دے وردہ نه نه غیر باغیم چی نوی خوند غستون کی دا دے بے خوری لکا زہر دوائی پشان ولا آدین او نوی دادا تیری دنگی چی گیڑا پیٹا کی پا دوائی سو گیڑا نا کئی نو گیڑا و پینڑا کئی نو فائل ربکا نو یکینا ربستا غفور الرحیم بخون که او میرا بانی دغ بوت اللہ تعالیٰ او بخی اللہ دی زمان دی طول گناونا معاف الحمدللہ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين أوفوا كسانوا باندي احادو چی یهودیانو حرمنا حرام کړو مونږه کل ذی ظفر آریو خپړیو الشی و من البقری او دو خانونا والغنمی او دو گڑو بیزونا حرمنا علیم حرام کڑی بی مونگا پا غیبان دی شخوما هما وازگی دی دوارو الا ما حملتا الاوا داغینا چپرتوا زورو هما فشاگانو دی دوارو اویل حوایا یاوا دی گیری سرا او مختلطا بی عظم یا آغا چان خدیوی دا ڈوکی سرا ذالکا جزیناهم دارنگی سزا ورکڑیوا مونگا عیتا بی باغیهم فشرارتا دا غیبان دی و اینا لصادقون او یکینا المونگا خامخا رشتنیو فا این کذبوکا بس کدئی نسبت دروغو کتاتا فقل هو یدیتا ربکم رب ساسو ذو رحمت واسعا خاوند درحمت فراخ ولا يرد او نشي واپس کې دله باسو عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه سيقول الذين اشركوا زردا شوایبا کسان چه شرکی کڑه ده لونشا اللہو کچری غختل اللہ تعالی ما اشرکنا نو شرک با نو کڑه مونگا ولا آباؤنا او نا مشرانو زمونگا ولا حرمنا من شیعه او نبا حرام کڑیو مونگا سسیز کذالکا کذب اللذینا دارنگی در اوجنتیا کڑیو آکسانو من قبلهم چوب خواد دینا حد تردی پوری ذاکو باسنا کی ویسا که عذاب زمونگا کل او آیا زما پیغمبرا حل عندکم آیاشت دی دتاو سخا من علمنا سا علم فتخرجو لنا چراو باسی اغا دلیل مونگتا ان تتبعونا نئی روان تاسو الا زوانا مگر دگمان پسی و ان انتم او نئی تاسو الا تخرسون مگر اٹکل ویون کیئی قل او آیا زما پیغمبرا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ بس خاص اللہ لرا دلیل دے مضبوط بس خاص اللہ لرا دلیل دے پورا فَلَوْ شَاءَ نُكَچَرِ غُخْتَلِ اللَّهِ تَعْلَىٰ فَزُورْ سَرَىٰ مَسَلْمَانُ اللَّهِ خَلْقُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو خامخا ہدایت بے کڑیوں تاسو ٹولو تا قل اوایا اهلما راولی شهداءکم الذین عالمان ساسو آکسان یشهدونا چاہی بیان کئی ان اللہ حرم هذا یقیناً اللہ تعالی حرام کری دی دا فائل شہیدون کچرے بیان کا آئی کچرے گواہی اکڑا آئی فلا تشہد معاہم نتا گواہی مکواد دی سرا ولا تتبع او مروانے گا اهوا الذین دو خواہشاتو دا آغی کسانو پسی کذبو بی آیاتنا چی در اجنتی آئی کڑی دا زمونگ دا آیاتنو والذین او آغی کسان لا یؤمنون بالآخرتی چاہی ایمان نراڑی پورزی رستی وهم بربهم یعدلون او دید وحدانیتا در اخفلنا اوڑی وهم بربهم یعدلون او دید در اخفل سرا مخلوق برابرائی مخکنو آیتونو کې د دې خبرې ذکر وو چې کوم سيزونه مخلوق د ځان نه حرام کړی دي هغه حرام نه دي. تحریمات العباد غلط دي. بندگان چې د ځان نه کوم سيزه حرام وای هغه حرام نه دي. حرام آغا دی چی آغا اللہ تعالی حرام کری دی. لکم اخی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت ذکر ہوکا چی کم سی زن تا سخری یا کسی خوری نپاغی کز سشی حرام نوینم الا ان یکون میتتن مگر دا کوي هغه مردارا نو هغه حرام ده. دا یې خوراک حرام دی یا کوم وینا چې د ساروی د مرای نه وبېږي هغه حرام ده. د خنزیر غوښه حرام ده او چې کوم سیز باندې د غیر الله نوم واغستې شي نو هغه حرام دی. که مشرکانو چې کوم سیزونه الله حرام کړی دي نو هغه حرام نه ګڼئ. هغه در باندې حرام دي او هغه استعمالوئ او خورئ. او چې کوم الله نه دي حرام کړی نو هغه ځان باندې حرام وئ. ورپسې د دې مشرکانو یو اعتراض و چه توائی زپا ملت ابراهیمی اما نو ملت ابراهیمی که خودیر سیزو ندازیو چی اغا حرامو آتی خوری لگا دوغ وغا حرامو آتی خوری شطر مرغ حرامو آتا سواتا حلال وایی دارنګ بتا مرغابای هغه حرام دی او تاسو وتا حلال وای الی حرام ده او تاسو وتا حلال وای. الله رب العزت و انا دا څه خبره کده ان ده چې ګینه دا ملت ابراهیمی کې حرامو دا ملت ابراهیمی کې حلالو خو یهود چه تاسو تاوائی نو غیبان اللہ بطور سزا بند کریو بنیادی طور فطری شرعی داسیزون چی دی نو پا دی که سهرا مخ نیشتی ده دی وقت پاکا و داسیزون حلالو و یهود دازی و سرکشا کومو چه آقای سرکشای کولی و آقای بانی اللہ تعالی پا بندیان سوا کولی لکه یو پا بندی داموا چه اللہ تعالی پی ده خالی پر از بانی ده میان و خکار حرام کرده و دام پا بندی و دارنگه دا پی اللہ تعالی یو شرعی پا بندی که خدا چه تاسو با درسی زونه نخوری دا پا تاسو بانی بندی دا اللہ تعالی غیبان سزا که خدا اللہ که جیلر اولگی او کم جیلی اغا چه دیر روانه کئی جنگ جگڑه کئی نو آغای داسه یو بارک تا بوزی چه بیاو دا خخ و راکا نمیلاوی گی نو آغای پی بند کی جیلر نا دا بوسه که دا ولی وی دا سڑه سمنونو دا زکا می بی دا سیزو نا بند کرد دا سمنونو اللہ وی دا سمنونو زکا می پا بطور سزا دا سیزو نا بند کردی دا کم دا ملت ابراهیمی کی آرامو زان لبانه دا اسی بیتا جلوی وَعَلَلَّذِينَ آدُو او پا کسانو چاگه یهودیانو پا یهودو بانی اللہ وی حرمنا حرام کڑی و مونگا بند کڑی و مونگا کل دیزو پر آر یو نکوالا شه نکوالا سمانا نکونا و دا دیر سیزونو مراتی نا آغا خپڑی والا شه ده که دا آغای دخپو گوتی آغا دیو بل نجودانی آغا یو بل سر لگی دلی پا پردا یا پس سیز بانده لکه دوخ پاو گورا نو دا آغای گوتی آغا یو بل سر لگی دلی دی دارنگی شطر مرغ ایلی بطا مرغابه ای ده آغا گوته یو بل سرا پا پرده بانی لگی دلی دی جدا دی یو بل ننه دی نو دا سیزونه اللہ پا غی بانی بند کردیو او دا اللہ تعالی دا غی غواجه ذکر کردیو و من البکاری او دا غویانو نا وَالْغَنَمِ او دو گُدو بِزُونَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا بند کرده و مونگ پا آئی بانده واز دار ده دوارو واز ده پی اللہ بانده کرده وی نو حدیث که رازی لکه مشکات که روایت ده چه اللہ تعالی ده یهودیان حلاکی اللہ تعالیٰ پی واز دے آرام اکڑے نو آئی با اولی اکڑل نو آگا ڈل آگا بی والا خرسو دا یہ منگا خواز دے نا خرسو منگا غوڑی خرسو نو دا ایلے جوڑا اکڑا دا زان دا پارا لیکا اوز چی خلکو دا سودا و دا رشوت دا پارا کس ماکی سمیلی جوڑی کڑی او چا یوز آئی که چا دفتر که چا بو جمعات که چا مدرسه که او چا یوزای چا بلزای نمولا ادا سے پیش کر ما یا خدای مغار کا دا ٹولا پچمو دم مولا سارا اگڑا ہو کا آگ دن چرتا د دن نے چیری نے تو رہی بات گنڈے میں جوڑ کڑے نندن بھائی نے مولا یو ڈیر لوئے ایم اے جو دخل کو پذین کے با یو لوئے قدر او لوئے مقام ہو پاوت نے تو رہی بات گن جوڑ کڑی دی او دو اٹک ذریعہ کر دو لے دا نو بد دا چل بکی گی نو دا ٹو کے بکی گی و سارا نو دا خو چه کلا علی کتابو دا اللہ تبارک و تعالی دین خرسو او غیر دنیا دا گٹلو اغا ذریعہ جوڑا کلا نو اللہ خوار و ذلیل کلا دا چل حسمو شو اللہ رب العزت منگ ذلت نو ساتی دا کملار چه اختیار شو دا غلط دا اس با بیا خلق دی دین نوم استعمال ای او چه بیا دی دین آغازای تا لڑشی نو بیا دی اللہ دینی ری تو ایسنگا دی دین نوم دیده پارا استعمال ای دی دین دیل را غلیو دی دین دی پارا قربانی وار که دلی دی دین دی پارا جهادون که دل دی دین دی پارا چه دین و سرون قربانی دل دین دا اوٹ پر دائی کے نیدے استعمال شئے کہ چردے علماء دا دین خدمت کولے او دا دین محنت کولے لنن بچے دے پہ اسمبلی کے دن لگم خلق ناسو نو آغی با اول دا جماعت دا عالم نا دا پوست کو دا مدرسے دا عالم نا نو علا بے قانون سازی کولا چه عالم کلا پا ایوان بانی حاوی شو او بیا چه کم دینو دا ایوان دا غناسو چه کم خلق قانون سازی کئی دا آغای پا سر و مازغو بانی سو عالم حاوی شوه نده زمائی دادمن دا تر آغای پوری استاد معاشره اصلاح نکیگی چه دل نا ایوان که کم پارلیمنٹیری انناستی آغای پا مازغو که دا خبر ندر آغلی چه اصی نا مونگ دا قانون سازیو کو او با هر علماء پا منبر بانی زمون خلاف فتوه جاری که نبیا با مونگ سکو چه آغای دل نا ناسی او دا با هر عالم نیڑه یریگی او بیا دا چکا در علماء زمون خلاب آوازو که نو بیا و مونگ در سوک پلارا که خیرالی اونو وی دا و علا شوی و چکا علماء در دین خدمت کرده وی زمان یو عزیز وی ما تیوی سن که داسی اکلی در تلی ما خدایشتی گوره داد اللہ در کتاب مخی در خبره و چه در آقا کلی تول خلق وی چه دن وغی وی ام ام ای لاؤٹ ور کئی برگ جنڈی وایالا تول او پر تول کلی که یو کس لوی کریمان ورلا اوٹ ور کئی تول برگ جنڈی لا او پر تول کلی که یو کس لا نو دا اسلام دی و دا صرف دا اوٹ دا پارا مخامخ کرده او نور دا اسلام دا علیب با تاسان نخبره دا ظلم نده تالا اوٹ در کی سب اسمبلی تا ہو رہا سے اور آغا غریب چی مرشی نو جہنم زائی افسوس خبر آنا تھا آگے غریب خود اسلام سر مینا ہوا زکا تا ہوا تھا اسلام مخیدہ کرو نا اوٹ در کا خدا اسلام آیا تا غتا او خود چی دا اسلام دے سشے چی دا آگے غریب خود پہ جنت زائی شی کنا سمرا دا افسوس خبر آگا دا خدمت دا دین آگا کولشی آگا علماء چه آگای پا بورو بانی او پا پولونو بانی ناستی او خپی بوری شوی دا اللہ را بولدد دا کتاب او دا سنت و دا نبی علیہ السلام خدمت کئی او زلکی یا جلن دے یا طلب دے چې د الله د دین او قران او سنت باندې معاشره کې څنګه راځي او دې ته وباله دستي څنګه ملاويږي. کته وای په وړ باندې نو 54 کسان تلو او چې صوبای سملای ته لړل او جرسوټ یې ځان له مشر کې غي وزیر اعلی کا. مطلب دا او خلکو دې دا او خودل چې تاسو همونږ راولې غلو خو په مونږه مولیانو کې یو قسم دې اهل نه لري چې وزیر اعلی دې جوړ شي. یو دا سړی وزیر اعلی کې چې دا غا ملګرم نو بیا دې وزیر اعلی د کرسی د پاره ګیره پرې خورا یادوم دې کنه هرم شو. مطلب دا دی غي خپل نه اهلیت کوم ته او خو چې مونږ نه اهل یو دا امی سره مونږه کې اهل لچې دې وزیر اعلی شي وګړل لاسه کنه تاسو ته وی عالم لا وټ ورګه یو خپل وټ بیا امی لا ورګه مړه یو غم دې سره یو جاړي دې ما شره کې په خدای مې دې قسم یې دا خبره به سیاسي بنیادی دا د دین به بنیاد دا چې دې دین دا نوم ولې غلط ځای کې استعماله د دین چې کومه تقاضا ده مهنت ده هغه ولې نه پوره کې. آیا د الله د نبی دا طریقه وا د الله د نبی طریقه سوا کول هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین. قران وای کنه وای قل هذه سبيلي زما پیغمبر او آیا دا کتاب دا قران کریم دا د زما لارا ادعو الی الله رب لما خلق د الله توحید تر دی په دلیل باندې زګه چې دا قران نو نو نبی علی اسلام دا پته نو چه سجل و گام از سنگ با کیگی. حضرت زید ابن حارس رضی اللہ تعالی نوائی نبی علیہ السلام بانی لواهی نوار آغلی منگا ده بیت اللہ تواف کو نو خلقو بچه ده بیت اللہ توافو کو نو دلات سخی سی با مجسمه جوڑا و لگه دلی و نو تواف نباد بدلل و غیل بیر تبارک ده پارلا سوارده چی کلمه توافو که نو ما اغیل لاس ورلل نبی علیه السلام ما ده سر داسی و خلو چه دا مکاوا او سوال مکاوا نو پتا نیشته اول مکاوا پتا نیشته ده پیغمبر نه زیاد تقوی چاکه و زیاد طلب چاکه و زیاد اخلاق چاکه و زیاد ایمان دیانتداری چاکه و هیچ چاکه نا دا غیب و وجودم جه سو قرآن نبیر آغلی نو دا پا دودنیشتی منکیه چه لاس موارلا خوالی موارلا اللہ و ایما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان زما پیغمبراتا تا پا دنوا چه سنگ باوی کتاب او نوی پویا پا تبسیلاتو دی ایمان لاس موارلا او سوله موارا تبسیل نده معلوم تبسیل نده معلوم ولیکن جعلناو نورا خمم دا قرآن کریم رناو گردولا و تعالی مراولا پتر تولا گیلا چه ولی لاس موارلا خس پتولا گیلا زکا لاوی کل هاوی سبیلی ادعو الاللہی علا بصیرت داد زمالار چرا دې قران په دلیل او په دې ذریعہ باندې خلق د الله توحید تراو بلم کله دې الیکشن لاره په کې ویل را ها اور ایک قومي امانت ہے اور یہ شاہ بادشاہ جو اس کے اہل ہیں اسے اور دے چې څوک دې اہل له خپل حقدار لور کې یو دا حقدار دی وی دا وی چه کم ننه وی ده ده حلکی امیدوار ده ده امیدوار ده ده لاؤتوار کئی شاواتی اوز با بیا خلق امیدوار شیه اللہ زمان پا الرحمو کس رده ده سپ غضب اخت دی الحمدللہ وای ملنگ بچا کار پسر تار نه لري بچا کار نه لري ها زمونږ دا غم نشته ته وای پاس بشمو کپیل بشمو پاس بشمو کپیل بشم دا غم نشته د الله فضل له شکر دی الحمدللہ دی مصیبت نه الله بچ ساتلیو الله وای حرمنا علیم بان کړي وې مونږه پای باندې شوهما هما اواز دې دې دوالو الا ما حملت زوروما الا ود اغنا چې پرته واره دې بشاګانو بشابانه چې کوم आवाज دوانو اغا نو باندې دا خوراک ولا جائز او ویل هوايا یا چې ود کل مو سرا ګرني یا ود ګيري سرا اغا واز د حلال او چې د کلمون را شکولا او مختلط و عبی عظم یا آغا چه یا نخطی و لگی دلی و دا اردوگی سرا اردوگی سرا گڑا و لگی دلی و نخطی و آغا جایز و ورلا اللہ و ایذالکا جزیناهم ببغیم او دنی دلو اللہ و اید دا شیچ ده بنیادی تو را حرام نو دا په دای باندې الله را دای دا شرارتونو او کمینه حرکتونو د وجنا بند کړو زمو خلک کوئی پلان ډیر کمینه دی وای کمینه خراب ته وای یره ډیر خفره دی ډیر کمینه دی کنه وای ته کمینه پیژنې کمینه خو یې خوري دی خراب خو یې دی دای کمینه د قدو لپاره استعمالې دا دای دا آزاد نه دی غلط شه دا خراب شه دا قدو پار استعمالی دا کمینه حرکتون دا وجه نه اللہ وی پا دی بانی دا شه بند کرو سورت نساء که اللہ ذکر کردی دیگا نا 160 نمبر ہے تو گو رہی اصل شپیتم 160 نمبر ہے تو چه دا اللہ پا دی بانی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا بس پا سبب دو ظلم دا کسانو چی یهودو دا ظالمان خلقو کنا حرمنا علیهم بن کرو منگا پا عیبانده طیباتن پاکیز سیزونا دا سی احلت لهم چه روا کرشو دا غید پارا اغا چه کم دا غید پارا رواو چه آغای کلا شرارتونا بغاوت پا دین که و کمینه حرکتونا شروع کنن آغا پی اللہ تعالی بن کرد بنیادی تو رغا حرام نو و بصدیم عل سبیل اللہ کسیرا او پا سبب دا بندولو دا دایی دا اللہ دا لارینا دیر خلقو خلقی دا اللہ دا سی لارینا بندول کنا بس سیب وی لار نشی دا رای دی وجره که با یو خود جت او بلماز سڑه ناسی تا تاوی پلانی چر بدل اتاوی دا قرآن درسو یر شابس نر سڑه مولانا سیب مخل راشی خمنگست کرده لحیم شاحیم دا غلط پردکی سارا لوی لوی جامعه چولی چه ده دلوی کرن خه تا مکی ده خرابه شوی ده تو مقی شریعانو سخزی هم وستو چکنه ده زیاد چه خراب سڑه تو هم ما وی چه تب داز نپده غریب بانه گرمه که جو کشی و خوالی پیرا شی تنده گرونج شی طبیعت خراب شی بلر پیش رسیوه شی شوگری پریوزی حالی بدلی دا سیب دا کار کئی امیس رڑی دو آیا وای گورا چی دا غسره ما تاو چی دی قرآن لامتا وی استغفر الله وی مون کو دیر کو نانگاری خوی دو خدای مقابل نشو کولی دا اللہ نیری کو خولی دا غلو خوپا اللہ تعالی از لور دی فما اصبرهم غلن نار خزلا ورکړې ده کنه دا خود دې کار دې چې لګیا یو الله ته مقابله ته ودرېږي وبصدهم عن سبيل الله او د وجه د بندول ردی خلق د الله د لار نه ډیرو دا غیر د وجه نه الله ویدامه په بند کړیو ذالک جزیناهم ببغیهم دارنگی سزا ورکڑی وامونگ آئی تا سبب دا شرارت دا غی دا کمینا رکتون دا وجنا و انا لصادقون او یکینا نامونگا خامخا رشتیا وای وین کیو اللہ وی زرشتیا هم دا خلق دروغ وی چه دا پا ملت ابراهیمی که دا سیو دا دی دروغ وی فا این کذبوکا که چرده این نسبت دروغو کتا تا چه تا دروغوائی فقر ربکم ذو رحمت واسعه قرآن تا گورا بس که ده این نسبت دروغو کتا تا نو او آیا وطا ربکم ربساسو ذو رحمت واسعه خاونده دا کلا و رحمت دا کلا و رحمت خاونده الله دا الله مهربانی په ما کړی دا چې مال وحی را کړی را لګلی دا قران را ته راولېګ په دې مرتبه او په دې ډیوټه یو لګولم یا زما رب د کلا او رحمت خاوند دی چې تاسو زوام دا الله ویلی او تاسو وای درو وای نو الله د ډیر کلا او رحمت خاوند دی گینه نو خوچه شرک سره دل دا خلور و انو لیکنه نو بس تیک تاک بوائی و دا اللہ می ربانی دنو بس وقت دل دار کرده دنو می ربان بادشاہ دی زکا چو ولا یورد دو باسو او نشی واپس که دل عذاب داغ چه دربانی یوزل راولی گی کنا بس دای می ربانی دا کلاو چه غاک دادا نکینو او چه کله در بانی رو لیگی نو ولا یورد دو باسو آنشی واپس که دل عذاب دا اللہ آن القوم المجرمین دو قوم مجرمانونا مجرمانونا چه دا جرم کئی چه دا اللہ مقابلی تر آو تره دا اللہ دا کتاب مقابلی تر آو تره دا اللہ دا پیغمبر مقابلی تر آو تره او کیمی ولو ورکڑا دے کنا گیزا ٹول پیدا لپا زائد ہے که نول دستی پا دستی او که نئی خواه خولور کی او چه بیای که نئی نو بیای دا پاسولو والا سکنی دستی بیا اللہ دی مونگ دا خپل کهر نو ساتی دی وی خان لکه زمان پا دی اکیده و زمان پا دی خبرو لکه اللہ غو سکی کی گینی دا چه اللہ تعالی نگو اختلی نو پا خواه بی مونگ پیسا لکدو خدا مونگ چه سوائی و سکو نو پا دی اللہ تعالی نخپا کیگی در مشرکانو اعتراض ایسای اکولو الذین آشرکو آذر دا چوائی با کسانو تی چه وطاوائی دا اللہ زاب در بانی راشی نو بیا بیدن سوکوا پس نگی نو دی با دستی پا دستی آدو بلکل درنگ با بجن دی رئی وائی با الذين اشركوا اكثر نه شرک کړه مشرکان دي لو شاء الله کچره وختلې الله تعالی ما اشرکنا نو شرک بانو کړه مونږ ولا باونا او نو مشرانو زمونږ د پخوا راځي زمونږ دغه عقیده او دغه کار ته قرار روانه ده چې الله نو وخت لیکنه نو په خوا به مونږ په سلا کړو خو چې سره دا وای نه نو دې مطلب دار چې دا عقیده زمونږه ټیک ده او دا طریقه زمونږه ټیک ده نو مونږ به هم سره حرکت نو کړی شې زمونږ مشران هم ولا حرمنا من شيء او نه بارام کړو مونږه څه شي و چې مونږ د ځان وې چې دا شی حرام نو بس زمونگ بشیدنو سرخورو و اللہ را بولیده چه مونگ ده سنوی نو مونگ تیکیو داده ده آقا ده خپل اکیده ده صحت آقا دلیل ده اللہ وی داده ندی آوازه دای هغه نکان چو هغه مخکینی گمراهان دا دایوم دغه خبرې وی کذالک کذب الذین دارنگی درو جنتیا کړیو هغه کسانو من قبل ایم چو بخواد دینا او غیم دغه خوشپیمای کیو او تر آغی پوری دا حق در اجنتیا کولا تر آغی پوری حد دا کو باسنا تر دی چه ویسک عذاب زمونگا چه زمونگا عذاب پسر داخل شکنا نو بس بیا خاموش کرد تر آغی پوری خل نود رولا چه سو پوری بید اللہ عذاب نور آغلی دغا صورت آراب کم ذکر کئی 28 نمبر آیت کے 28 نمبر آیت دے بزی صورت آراف تے 38 نمبر آیت اللہ ویو اذا فعلو فاحشتن کلا چوک دے یو کار دا بے حیائی دا بد اخلاقی زکا دا مشرکانو ٹول کرنا دا بے حیائی دی پا بربند اوی تواب کو سا غلط کرنے کولا او سم چنن خزی او سڑی گڑ وڑ چنن پا بابا کی دا زیارت نتاوی گی گڑ وڑ امین جور ناسی جارو و سخی او زنانو بانی چیز جارو گانی وی پا سر بانی والا چنن لاز کی دی اڈبو نوالا ورکی ہے بحیره دن جوڑ کری نو دا اڑم دا طول بی حیا ندی دا ټول بد اخلاقا اڑمی اللہ وی چه کل دا بی حیا یو کارو کی کالو نو آئی دی وجدنا علی آبانا چه منتی دی من پا دیخ پل مشران منگا پلرون نکنو بدا کار کن اسم وی دا طریقه زمانگ دا مشران دا وقت نر آروانه دا او ایماندارو زور دین را ٹین کئی وی دا زور دین دی دا کور راوڑو دا دین که وی دا زور نوی چه زور دین را ٹین کئی دین خدا غی او دین دی دی که یا نوی دین چه داو دا زور چه داو چه تاو ای زور دین را ٹین کئی زور دین دی دی اغا مونگا پی جنو تاسم پی جنی چه اغا سو و سڑیا جماعت کے بے چیزن ناسوارو کٹوئی خیوا آئی کے بے ایری خیوی آقی کے بے دکانی دکل جماعت کے بے ناسو دا زور دین راکتین که زور دین زور دین که خود کوغال بے بداغ که جوڑو پکی چڑی که اسوچا غوڑی بے وطا چول پکی دا سالوی خرزی بابا زی نوی پن پیریان وی خدای رز خارکا خارکا سم کارو وی چه مر باوشو انوی ای که غال وی جوڑکا اگه جی وی چی دن وی غوڑی واچو لمنگل وی راو لگل فدی خدای خارکا اگه ار سیرا لخراب که مای پا خیط املوی پا خیط املوی خدایم چه کم ننو جدا پویا که صبح تو دوا بواتا کونو نور بسو کو او نور خو دین داده طالبانو دیده که شکم ننو بابا جی کما مانا کده و یادر رتا او بس اقا یاد ساته ای اقا مانا دا امخ کزا دیوانه قرآن ویلی کیگی دیوانه قرآن ویلی کیگی خفا که گئی ما خا خفا نشه حضرت العلامه و شیخ القرآن و الحدیث و مولانا پلانه سیبه او ایده بابا جی ده مانه را تا یاد را آقای وی آو جی وی بس آقا چه کم ننه یاد ساته ای امخ کزا سریا ده وره ده قرآن با کلاو کم ده تا بوم تازو فتح الرحمن کتل ره او که بس آقا مانی دی بد دواو که بسو شو سمکار ده نه بس ده درس میو که تول قرآن میتا پیوز دووی عبدالجبار شیخ سی بیو تفسیر دی کلی مختصر فتح الرحمن پختو که دیگه نه طولی ویلشی نیچی دیزه که نه اون چی اندارو تاسو فتح الرحمن غسته دی او مونگه غسته تاسو کتله دی بس آقا گوری آقا سی مانی دی دا مانا هم آقا سی دا غیکه و گوری بس و آخر دوانا ان الحمدلله رب العالمین سنگ آسان شا دا پا دی که گی سرده دار دا چاوی دا زا دا چا کمی دا چا دا نکم چیگنی دا شرموم زکا دا خدای کتاب مخی تناسیم نو پا دا مضحک خیز انداز کی خبره کل او بل شرمول دا قرآن انسان دا غی نمنا کئی خو عزتمند دا دی پوری اتوام چی دا قرآن نه داسی خود لکی گی و نه داسی زده کی گی او دا دین چی ده دا زما استان وینا غواری چی پا دی بانی و خپل وینا قربانی دا قرآن با دا خپل زان نه قربانی خوش بی کنه دا با دا خپل زان نه قربانی پا دی بانی و خپل زان قربانی علبه کی گی داسی خونه کی گی اللہ دے مال و ہمت تا کا تو فکر ہے کہ تاسلم ہا دے وی ہا قالو ایدی وجدنا علیہ ابانا منتل دی من پدی خپل مشران والله امرنا بها او دا مون تا اللہ وی دی او دا سگی دا خدای را علی گری دی دا مون دا زان خنو دا خدای را علی گری وای کم زیدی وای ماتا اللہ وائی کلو وایا زما پیغمبرا ان اللہ لا یامرو بالبخشا اللہ دا بے حیو دا بد اخلاقی حکم چاہتا نور کئی دا تاسو پدے درگاونو کے دا شرک پدے یا ڈو کے دا بد اخلاقی دا بے حیو حد خوزوئی اللہ دا وائی چاہتا چی دا کار کا وائی سورت نحل کے عمر اللہ ذکر کے سوال سمجھ پارا 35 نمبر آیت 35 نمبر آیت کے اللہ ذکر گئی سورت نحل وقال الذين اشركوا اويا كسان شرك کڑل مشرکان دی لو شاء الله کچرے غختے اللہ تعالی ما عبدنا عبادت بانو کڑ مونگا من دونی من شین علاوہ دا اللہ نا دا اس سیزا کہ اللہ پی رضا نوے کنا نو مونگ با بید اللہ نا دا اس چا عبادت نو کڑے نحنو مونگا ولا باؤنا او نو مشرانو زمونگا ولا حرمنا من دونه من شيء او نبارم کلو مونگا بيد الله دالا دوینا نسشه خو پدی الله رضا دے الله وای کذالک فعل الذین من قبلهم دا یواز دی ندی دینا مخ کی شو غیم درس کول دا غیم دا خبر وی نفعل على الرسل إلا البلاغ المبين ده پیغمبرانو کار صرف اغا خلقو ده دین رسول دی مسئله رسول دی نور دازی مواری نشته چه خلقو منلا و کونو منلا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تا پوس نی بشی که ده تانه دوزخیانو بارکی تانه بر دین بارکی تا پوس کیگی اللہ وائی کلو آیا زما پیغمبرا یو خبرا حالا عندکم من علمین آیا شتیتا دو سغا سیلم سدلیل پدی باندی چی دا مونگ سکو دا ٹک دیو اللہ پی رضا دی سشتی رسغا کبینو با تو خوری جو لنا راو با سی اغا مونگا تا مونگ لرار یو خیراتا کم دی یه رجی سه پروگرام خوشته ده نه نو چی نیشته ده نو یه رجی که دیشی جدا ده پا خوان ده خبر را روانه ده که نه که دیشی جی تکی نو اللہ و این تتبیعونا الا زوننا نه یه روان تاسو مگر تو گمان پس که دیشی پس روان ده و این انتم من لا تخرسون او نه ایتاسو مگر اٹکل ویون کی آخر دعوانا الحمدللہ و بیاوی دعوانا